Program trzeci. After Party. Retrofuturystyczna wizja muzyki relaksacyjnej. Dźwięki blisko natury, które nie powstałyby, gdyby nie współczesna technologia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Zaczęliśmy od płyty Serenitatem, której autorami są pochodzący z Portland duet Visible Cloaks, czyli Ryan Carlyle oraz Spencer Doran, oraz duet z Japonii Yoshio Ojima i Satsuki Shibano. Album wydany przez wytwórnię Revenge International w ramach ich fenomenalnej serii wydawniczej Freak Ways, która łączy artystów o podobnych zainteresowaniach, ale pochodzących z różnych miejsc i tworzących w innych czasach. Visible Cloaks to duet, który tworzy współcześnie, natomiast Yoshio Ojima i Satsuki Shibano to postacie kluczowe dla japońskiej muzyki ambient, muzyki ilustracyjnej, przede wszystkim lat 80. i 90. Międzypokoleniowe arcydzieło łączące zamiłowanie do muzyki naturalistycznej i w pełni syntetycznej. Kolejny fragment albumu Serenitatem. Atelier. Thank you. ponownie album Serenitatem, czyli wspólne dzieło duetu Visible Cloaks i postaci legendarnych na japońskiej scenie ambient, Yoshio Ojima i Satsuki Shibano. Całkiem niedawno słuchaliśmy kompilacji Kankyo Ongaku. To album wydany przez wytwórnię Light in the Attic, przybliżający współczesnemu słuchaczowi postacie kluczowe dla początków i okresu świetności muzyki ambient w Japonii. Jeden z utworów na tym wspaniałym podwójnym albumie to kompozycja autorstwa Yoshio Ojimy, a za dobór utworów, które znalazły się na kompilacji Kankyo Ongaku, odpowiada Spencer Doran, czyli połowa duetu Visible Cloaks. A zatem album Serenitatem to naturalna konsekwencja nowej fali zainteresowania japońskim ambientem lat 80., która przetacza się w tej chwili przez świat muzyki elektronicznej i dotarła również do rodzimego dla duetu Visible Cloaks miasta Portland w stanie Oregon. Kolejny fragment albumu Serenitatem, Lapis Lazuli. Thank you. Thank you. Stratum i ponownie Yoshio Ojima, Satsuki Shibano, Ryan Carlyle oraz Spencer Doran, czyli amerykański duet Visible Cloaks i duet z Japonii, płyta wydana przez doskonałą wytwórnię Revenge International. A teraz jedna z najbardziej ekscytujących postaci na współczesnej scenie muzyki elektronicznej. Człowiek, z którym spotkaliśmy się już kilka razy w audycji After Party, pochodzący z Los Angeles Byron Westbrook. Artysta wizualny, który tworzy również muzykę elektroniczną, muzykę abstrakcyjną. Słuchaliśmy wspólnie w audycji After Party fragmentów albumów Body Consonance oraz Confluence Patterns, albumów wypełnionych muzyką mozolnie konstruowaną z elementów improwizacji. Byron Westbrook najpierw daje się ponieść fali inspiracji, rejestruje muzykę nie do końca perfekcyjną, jeśli chodzi o wykonanie, w dość długich fragmentach, a następnie wycina z nich fragmenty, które najbardziej go interesują. Z kilku lub kilkunastu sesji nagraniowych montuje utwory, które jednocześnie wzbogaca nagraniami terenowymi. To wszystko daje piorunujący efekt. Byron Westbrook jest jednym z niewielu prawdziwych innowatorów na scenie muzyki elektronicznej. Dziś posłuchamy fragmentu płyty Voice Damage, wydanej wiosną tego roku przez wytwórnię Psychic Troubles Tapes. To album, na którym znajdują się dwie kompozycje od początku do końca improwizowane i pozostawione w stanie nienaruszonym. W ramach eksperymentu Byron Westbrook postanowił podzielić się ze swoimi słuchaczami muzyką w wersji surowej, którą zazwyczaj wykorzystuje jako materiał materiał wyjściowy do dalszej pracy. Tak się złożyło, że dwa takie nieprzetworzone fragmenty nagrane w roku 2016 okazały się być na tyle tożsame i intrygujące dla artysty, również ze względu na ich niedoskonałości, że postanowił umieścić je obok siebie na jednym albumie, na stronie A i na stronie B. Dziś posłuchamy strony A albumu Voice Damage. To Byron Westbrook w utworze Voice Damage 1. Thank you. Byron Westbrook i pierwsza część płyty Voice Damage. Wkrótce z pewnością posłuchamy również części drugiej tej płyty w którymś z naszych kolejnych spotkań w audycji After Party. A teraz wytwórnia Atlantic Rhythms, z którą swego czasu spotykaliśmy się regularnie. Wytwórnia z Waszyngtonu, specjalizująca się w nieoczywistych, intrygujących i niekoniecznie bardzo przystępnych dźwiękach elektronicznych. Od muzyki house w wydaniu bardziej eksperymentalnym po muzykę improwizowaną elektroakustyczną. Dziś krótki przegląd tego, co w ostatnim czasie ukazało się w wytwórni Atlantic Rhythms. Zaczniemy od Arona Lightco, który na co dzień współtworzy duet Protect You, a swego czasu nagrywał również jako artysta solowy dla wytwórni Planet Mew, jednej z najważniejszych dla współczesnej muzyki basowej. Przed nami kompozycja Harmony Gold, w równym stopniu inspirowana pięknem przyrody rezerwatów na pograniczu stanów Utah i Idaho i japońskimi produkcjami anime z lat 80., zwłaszcza tymi o wielkich robotach.